autopromocja. Zbliżamy się, panie Marku. O tak, widzę już góry. Z góry też można przyjąć, że będzie wyjątkowo ciekawie. Festiwal Trójka Górom w Szklarskiej Porębie od 12 do 14 lutego. Na naszym skwerze. Czyli skwerze radiowej Trójki. Spotkania z Marią Czubaszek, Magdaleną Grzebałkowską, Kingą Price, Renatą Maurer-Różańską, a także z Janem Miotkiem i Arturem Żmijewskim. Poza tym mnóstwo atrakcji śniegowych, łyżwiarskich i muzycznych. Na naszej antenie relacje już od czwartku, w piątek lista przebojów o 19, a w sobotę od 10 Markomania. To my się już żegnamy, bo góry nas wzywają. Trójka Górom. Marek Niedźwiecki. I Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 lutego, jest 14. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Część rolników na pikiecie przed ministerstwem, część na przedmieściach Warszawy. Pod Warszawą około 600 traktorów. Rolniczy protest śledzi nasz reporter, za moment się z nim połączymy. W serwisie też dwie blokady górnicze, one z dróg na Śląsku zniknęły dość szybko, bo policja sprawnie zorganizowała objazdy. Szef islamistycznej organizacji w Belgii skazany, grupa organizowała wyjazdy do tak zwanego państwa islamskiego. Jedni wciąż blokują drogi w wielu miejscach Polski, inni od rana jechali w stronę Warszawy, by zdążyć na 14 na rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa. Za chwilę powinno się zacząć spotkanie protestujących rolników z Markiem Sawickim. Przed ministerstwem jest nasz reporter Mariusz Krzemiński. Mariusz, do Warszawy traktorami miało przyjechać ponad 1000 rolników. Ciągniki mieli zostawić na przedmieściach, by nie paraliżować miasta, a do centrum dojechać autokarami. No powiedz, jak wielu rolników jest już na miejscu, no i jakie mają plany na kolejne godziny? Na razie przed ministerstwem protestuje niewielka grupa, kilkuset rolników. Na oko jest to może ze 200-250 osób. Większość dotarła przed gmach autokarami albo mikrobusami. Ci, którzy do Warszawy wybrali się traktorami, musieli zostawić swoje maszyny na obrzeżach miasta. Rolnicy niską frekwencję tłumaczą tym, że to minister Marek Sawicki utrudnia im dojazd do Warszawy. Niektórzy z liderów mówili nawet o tym, że minister osobiście zabronił wpuszczania rolników do miasta. Rolnicy przekonują, że chcą tylko rozmawiać i z Markiem Sawickim i przedstawić mu swoje postulaty, a chodzi im przede wszystkim o podniesienie cen skupu żywca i mleka i umożliwienie eksportu ich produktów za granicę. Lider protestu, Sławomir Izdebski z OPZZ, przyznał, że cała manifestacja ma być pokojowa, ale zastrzegł, że jeśli nie dogada się z ministrem Markiem Sawickim, wówczas rolnicy dostaną sygnał do zablokowania Warszawy. Tutaj nie dojadą, natomiast dojadą do pierwszego zakazu. Na pierwszych wjazdach do Warszawy będą czekali na mój sygnał. Jeżeli te rozmowy nie będą przynosiły skutku, wykonuję telefon. Konwój porusza się do następnego ronda, później do następnego i jeszcze raz do następnego. Jak wjeżdża, jest pod Warszawą około 600 traktorów. Wielu z protestujących rolników wprost domaga się dymisji ministra Marka Sawickiego. Mariusz Krzemiński pozostaje przed Ministerstwem Rolnictwa. Będziemy tam wracać na antenie Trójki. Ale nie tylko rolnicy blokują dziś drogi. Górnicy też zdecydowali się na taki protest. Akcję przeprowadzono na Krajowej 11 i na 1. To był gest solidarności ze strajkującymi w JSW. Dziękujemy za to. Myślę, że to jest też dowód wdzięczności za to, że gdy oni mieli problemy i oni swoje rzeczy walczyli o miejsca pracy, to wtedy im też pomogli. Zwykła solidarność górnicza. Mówił Piotr Szereda z Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w JSW. Za Koziegłowami drogę blokowało około 300 górników, przechadzając się po przejściu dla pieszych. Policja szybko zorganizowała objazdy, utrudnień większych nie było. Minęło półtorej godziny i było po blokadzie, bo przestała mieć sens. Wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Ryszard Drabek ostrzega jednak, że to nie koniec. Nigdy związkowiec wcześniej nie mówi o scenariuszu. Związkowiec nie opowiada, tylko realizuje. I u nas nie koniec o związkowcach. Gorąca dyskusja na temat raportu posła PO Michała Jarosa o tym, ile państwo kosztuje utrzymanie związkowców. Solidarność odpowiada, że dane z tego dokumentu są nieprawdziwe. Choć wiele firm na pytania o działalność związków zawodowych nie odpowiedziało, na przykład Kompania Węglowa, poseł Michał Jaros przekonuje, że związki zawodowe według szacunków kosztują obywateli od 250 do 300 milionów złotych, ale jak dodaje poseł, niezależnie od kosztów. Chcemy, żeby to był początek poważnej dyskusji na temat roli i funkcjonowania związków zawodowych w tej chwili. To szczególnie ważne w obliczu zarzutów, że strajk na Śląsku odbywa się nielegalnie i to związkowcy mogą za niego zapłacić. Być może dlatego reakcja rzecznika NSZZ Solidarność Marka Lewandowskiego była natychmiastowa. Zażądał sprostowania informacji przez posła PO, bo dane dotyczące utrzymania związków... To jest zwykłe kłamstwo i tutaj z tym będziemy walczyć. Problem w tym, że poseł Jaros nie zamierza wycofywać się ze swoich słów i zachęca związkowców do składania pozwów. Wtedy, jak sam mówi, dokładnie wyliczy i pokaże na twardych przykładach, jak funkcjonują w Polsce związki zawodowe. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Grupa Szariat dla Belgii była organizacją terrorystyczną. Tak uznał sąd w Antwerpii, skazując jej członków na kary więzienia. Jej główny ideolog i szef, Fuad Belkam, został skazany na 12 lat. To największa taka sprawa w historii Belgii. 32-letni Belkacem został skazany za przewodzenie radykalnej organizacji, która zachęcała młodych ludzi do wyjazdów do Syrii i walki po stronie dżihadystów. Prokurator domagał się dla niego 15 lat więzienia. Inny działacz organizacji dostał karę 40 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Łącznie proces rozpoczęty pod koniec września zeszłego roku dotyczył 46 osób, ale większość z nich albo cały czas przebywa w Syrii, albo już nie żyje. Według szacunków obecnie około 350 Belgów walczy po stronie islamistów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A na koniec rządowy program Maluch, z którym Ewa Kopacz pojechała do Łodzi. Przy szkołach wyższych powstaną żłobki i kluby dla dzieci, ogłosiła pani premier, obiecując, że uczelnie po raz pierwszy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie takich miejsc. To jest bardzo ważne. Po to, żebyście wy mogli jak najwięcej zyskać, ucząc się, mając spokojną głowę, to wasze dzieci, a mam nadzieję, że takie będą podczas tych czteroletnich studiów, żeby miały swoje miejsca w żłobkach. W tym roku na ten cel przygotowano w budżecie 50 milionów złotych. To był serwis Trójki. Na razie pochmurno, z przelotnymi opadami, w nocy gęste mgły osadzające szać i od minus 3 do plus 2 stopni, a jutro właściwie wiosennie, bez opadów i ciepło, od 2 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Drogie dzieci, co można łapać? Można motylki. Mhm. Można zasłówka. Brawo. Można sztukę. A jaką sztukę? Ostatnią. Złap ostatnią sztukę, zanim odjedzie. Wyprzedaż Forda Ka z rocznika 2014 ruszyła. Tylko teraz stylowy Ford Ka z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym w standardzie może być twój za 29 900 zł. Zapraszamy do salonów Forda. Dzień w pełni, praca w re, szybciutko odpowiadam na maile, kilka ważnych telefonów, a ci, którzy wybierają się do Eurobanku po kredyt gotówkowy, mogą jeszcze spokojnie wypić kawę. Bo i tak zdążą, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Czy wiesz, mężczyzno kochany, i ty, chłopaku liryczny, że walentynki w tym roku w tygodniu są azjatyckim? Więc zrób jej kaczkę, chłopaku, więc wykorzystaj okazję i kaczką tą orientalną rzuć jej do stóp całą Azję. Jak walentynki, to po azjatycku, bo teraz świeża kaczka Pekin tylko po 7,77 za kilogram. Kaczka 7,77, a przepisy na kuchnialidla.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa. Razem z Anną Regulską i Dariuszem Pierogiem jesteśmy tutaj. Jesteśmy do 15. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. To jest adres, który mam nadzieję komuś się przyda do korespondencji. A zaraz w Państwa radioodbiornikach pojawi się głos Jana Jangi Tomaszewskiego, bowiem on zacznie naszą audycję śpiewając piosenkę ze spektaklu Tuwim dla dorosłych. Akademia Rozrywki. Gwiżdżąc sobie amuzą, poeta rozmyśla o kompetencjach władzy. Idzie sobie żandarm, urzędowo srogi. Ja się go nie boję, bo mi nic nie zrobi. Marszczy brwi surowo, oczy we mnie wpiera, a ja sobie świstam jednego szlagiera. Jeśli mnie zapyta, dlaczego pan śwista, nic mu nie odpowiem, bo jestem artysta, choćby nie wiem jakie podejrzenia żywił. Nie ma do mnie prawa, bo ja jestem cywil. Cywil ci ja, cywil. Piękna to pozycja, dla mnie nie jest żandarm, dla mnie jest policja, nie czerwono-żółta, wojskowa osoba, ale opiekuńcza, nasza granatowa. Nie będę się bronił, nie będę się dziwił, lecz zanucę czule, cywił ci ja, cywił. Niech mnie ona spyta o tego przeboja, chętnie jej odpowiem, bo to władza moja. Nawet się uśmiechnę, nawet się pomistrzę, z całą galanterią powiem, na co piszczę. Do komisariatu pójdę z entuzjazmem, bo to moje miejsce i wiem, za co blasnem. Gwiżdżąc sobie amuzą, poeta rozmyśla o kompetencjach władzy. Poważne rzeczy dzieją się w kraju, w związku z tym przyda się nasz niepoważny głos w tych poważnych sprawach. No i właśnie do takiego gwizdania i sobie amuzą i rozmyślania o kompetencjach władzy namówię Państwa dzisiaj, mam nadzieję. To znaczy nie trzeba będzie się bardzo wysilić, wystarczy posłuchać tych rzeczy, skeczy, monologów, piosenek, które na dzisiejsze spotkanie wybraliśmy z naszych rozrywkowych zasobów. No i o takich poważnych sprawach, ale oczywiście w niepoważnym ujęciu, bo do tego jesteśmy powołani teraz będzie. Kabaret Jurki i kabaret moralnego niepokoju o trudnych sytuacjach w zakładach pracy. Będzie piosenka Tadeusza Drozdy. Tadeusz Drozda będzie się zastanawiał, czy kierownictwo trzeba zmienić. To jest piosenka nagrana wiele lat temu, ale chyba ciągle aktualna. A zaczniemy od takiego utworu mówiącego o tym, że chyba to nie jest to, co teraz się dzieje, to nie jest najlepsza pora roku na strajki. A jaka jest najlepsza? O tym Krzysztof Dałkrzewicz. ptaki na niebie, już pąki na drzewach, już trawa zielona i miłość dojrzewa, już słońce nastraja do marzeń i życzeń i można już wyjść na ulicę. I wszystkich ogarnia uczucie radosne, bo najlepiej strajkować na wiosnę. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, najlepiej strajkować na wiosnę. La, la, la. To jest za gorąco, szczególnie gdy protest ma trwać na stojąco. I oprócz upału dochodzi frustracja, bo rząd chłodzi się na wakacjach. Więc każdy podpisze się pod takim wnioskiem, najlepiej strajkować na wiosnę. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, najlepiej strajkować na wiosnę. Jesienią są deszcze i trzeba być twardym, a tu nie zapalisz zmokniętej petardy. I też niepotrzebny jest protest i zamęt, szczególnie gdy głuchy parlament. Więc każdy podpisze się pod takim wnioskiem, najlepiej strajkować na wiosnę. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, najlepiej strajkować na wiosnę. A zimą jest chyba najgorzej, bo jajka w powietrzu zamarzną na mrozie. I zamiast jajami mistra by wygrać, policji rozbijesz pleksiglas. Więc każdy podpisze się pod takim wnioskiem, najlepiej strajkować na wiosnę. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, najlepiej strajkować na wiosnę. La, la, la. Kabaret Jurki przedstawia... Panie Heniu! Panie Heniu! Tak, panie dyrektorze? Gdzie pan się podziewa? A trochę tu, trochę tam, a to posiedzę, a to się pokręcę. A wie pan, jak to w pracy. Przepraszam, że pytam, ale zrobił pan dzisiaj coś konkretnego? Tak, pozbierałem spinacze, te, które mi się wczoraj rozsypały. Wie pan, że powinienem pana zwolnić. Tak, i wiem też, że nie znajduje pan wystarczająco obraźliwych przymiotników, żeby opisać moje kompetencje. Dobrze pan to ujął. Dziękuję za uznanie. To nie było uznanie. Oj, przecież wiem. Dobrze, że pan mnie zawołał. Dlaczego? Bo mam dla pana rewolucyjną propozycję. Jaką? Jest tak genialna, że pan nie uwierzy. No słucham. Będziemy pracować tylko wtedy, kiedy chcemy. Nie wierzę. A nie mówiłem? Jeśli dobrze rozumiem, będzie pan pracował tylko wtedy, gdy będzie pan miał na to ochotę, tak? Tak. Ale przecież obaj wiemy, że pan ogólnie nie ma ochoty pracować. No tak, ale jak wprowadzimy taką zasadę, to nie będę miał konfliktu wewnętrznego, że nie mam ochoty, ale muszę. Wie pan co, panie Heniu? Nie wiem, nie musi pan kończyć. Więc niech pan wraca do zajęć. Dobra, idę się pokręcić. Nie pokręcić, tylko popracować. Jak zwał, tak zwał, ale powiem panu jedno. Z takim podejściem to pan do niczego nie dojdzie. Koniec. Robota, wiadomo, za głupim się pcha. Wychodzi człowiek z domu i co z tego ma? Odciski, łysinę, reumatyzm i garb. Jak znaleźć przyczynę narzekań i skarg? Kierownictwo trzeba zmienić, bo ono nie doceni, że człowiek ma swoje posłannictwo. I będzie robota ze srebra i ze złota, lecz radzę wyrzucić kierownictwo. Kierownik, dyrektor, naczelnik i szef, minister, inspektor, wciąż robią nam wbrew. Pogonić to wszystko, popędzić już, odepchnąć od miski, bo po co nam stróż kierownictwo ciągnąć, bo ono nie doceni, że człowiek ma swoje posłannictwo. Będzie robota ze srebra i ze złota, lecz radzę wyrzucić kierownictwo. Poza tym niezręcznie wygląda ten fakt, że szef ma miesięcznie pół tego co ja. Co tutaj jest grane, ja mało to żal, to jest podejrzane za taki żyć szmal. Kierownictwo trzeba zmienić, bo ono, rozumiesz, pan nie doceni, że człowiek ma swoje posłannictwo. I będzie robota ze srebra i ze złota, lecz radzę pogonić kierownictwo. A weźmy tak, panie, popatrzmy na rząd, czy oni są w stanie, na błędzie tkwi błąd. Te długi pożyczki, kto odda na czas, te słodne potyczki, rozrywka dla mas. A gdyby tak spróbować, niech sprawdzi nam się głowa, poprawi przemysł i rolnictwo i dać jej trochę czasu, niech wyjdzie raz z impasu, a może by tak, wiecie, poprzeć kierownictwo? Nie tam! Kierownictwo czas zmienić, w cholerę pogonić, jak wejdzie to ze schodów rzucić i kopa, a na cholerę nam kierownictwo, same sobie damy radę, o! Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje, ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Mogę? A jak pan musi, panie Smułko. No jaki zły duch każe panu przeszkadzać mi w pracy, panie Smułko? Znowu jakaś bezsensowna prośba o podwyżkę? Nie, nie. Prośba o likwidację obniżki. Ale tak czy owak bezsensowna. No, no panie dyrektorze, przecież pan zlikwidował te trzynastki, no potem dwunastki. Tak, zrobiłem to, ale musiałem. Trzeba było ratować kraj, panie Smułko. Kraj potrzebuje pieniędzy. No ale ja też. Pan jest elementem tego kraju, czyli można powiedzieć, że obniżyłem panu pensję, żeby pana ratować. Podejdźmy do okna, kolego. Niech pan spojrzy, panie Smułko. Ten kraj, piękny, ale umęczony kraj, potrzebuje pomocy. Jeśli my mu nie pomożemy, to kto? O, chyba ktoś do pana przyjechał. Co? Nie, to jakiś szejk naftowy. Takim Rolls Royce'em. A, nie, to mój. Jak, pana? Tak, kupiłem go, była promocja, no to można było taniej. Oszczędzają bogaci i nam się opłaci, prawda? No ale jak to? To przecież to pan pozabierał tym wszystkim pracownikom pensję, żeby teraz kłuć ich w oczy taką limuzyną? Panie Smułko, ubodzy ludzie muszą mieć jakieś marzenia, jakiś cel, muszą wiedzieć w to, że istnieje gdzieś lepszy świat. Świat, w którym nie chodzi tylko o to, jak w pana życiu, żeby kawałek słoniny starczył na obiad. Albo żeby, nie wylewając wody z miednicy, umyła się w nim cała rodzina. Tak, chciałbym mieć miednicę. Można ludziom pomagać na różne sposoby. Można im dać pieniądze. No właśnie. Przejedzą. Ja, zamiast ryby, wolę dać im wędkę. A co jest tą wędką, panie Smułko? No co? Marzenia. Marzenia. Chciałby pan mieć taki samochód? No pewnie. Właśnie. I ja to marzenie panu daję. Więcej, daję panu także szansę, żeby ono się ziściło, czyli pracę przy tokarce. Dlatego niech pan się już bierze do roboty. Ale panie dyrektorze, przecież na taki samochód to ja muszę pracować chyba ze 350 lat. 390. Są pancerne szyby. Nie pod nami kopie dołki kapitalizm. Znowu perfidna myśl im w głowach się zalęgła. Nie chcą kupować naszej walcowanej stali, jak na przekór za nich żyli ceny węgla. Wywalcowana stal, jeszcze gdzie nie gdzie idą kalafiory. A w sercu smutek i żal. Kierownik sklepu wyszedł, bo jest chory. Ktoś smutne tango na gitarze gra. Stare tango importo, exporto. Jednemu śmiech, drugiemu za. Omnia me ame cum porto. Za naszą forsę dobrze grzeje ich centralne. I chciała wbrew historii żywe wciąż i gipkie. Patrz jak z burżujką burżuj wieczory upalne. Za kansza polskim eksportowym grzybkiem. Marynowany grzyb opustoszała z jagód stoi puszcza. To najsmutniejsza ze styp. Salon spowity w jadalnych bluszczach. Ktoś smutne tango na gitarze gra. Stare tango importas, exportas. Jednemu śmiech, drugiemu łza. Hannibal, anteportas. Przybywaj, cudzoziemcze, na odstrzał jeleni. Jeszcze ci kiedyś w garle stanie polski bekon. A czysta wódka wnętrze w ogień ci zamieni. My z dolarami twymi będziemy daleko. La wodka polonez szumi rodzinie w zbożu i kartoflach. Przez pole leci pies, za nim dziewczęta w niemodnych pantoflach. Ktoś smutne tango na gitarze gra. Stare importu, eksportu tango. Jednemu śmiech, drugiemu za. Wszystkim il desperandum. Bo przecież kiedyś słońce jaśniej nam zaświeci. Będziemy stal walcować i sami walcować. I tylko oni jedni, i tylko poeci będą myśleć jak świat przebudować. Przebudowany świat już wszędzie pełno stali i warzywa. Rozkwita szczęście i lat. Tylko nie jedna dziewczyna już siwa. Ktoś czasem tango na gitarze gra. Stare tango importo, exporto. Jednemu śmiech, drugiemu łza. Omnia mea necum porto. Jan Kobuszewski, Tango Nil Desperandum albo Tango Import-Export. Utwór napisany już kilkadziesiąt lat temu, a proszę zwrócić uwagę, czy nieaktualny. Znaczy niektóre rzeczy się zdezaktualizowały. Na przykład pojawia się tam taki fragment tekstu, gdzie niegdzie idą kalafiory. Już chyba nie idą. Jest również w tym tekście, który państwo przed chwilą usłyszeli w wykonaniu Jana Kobuszewskiego, taki fragment: przybywaj cudzoziemcze na odstrzał jeleni. Zdaje się, że kwestia łowiecka w tej całej poważnej sprawie, która się w naszym kraju aktualnie rozgrywa, jest dosyć ważna. I chciałem zwrócić uwagę na to, że to kiedyś, zdaje się, tak pamiętam, to był dosyć ważny element działu naszej gospodarki, to znaczy zapraszanie zagranicznych myśliwych, którzy tutaj w jakiś sposób realizowali swoje pasje. No więc jeśli dziki robią różne szkody, to może by tak zapraszać zagranicznych myśliwych i prosić ich o pomoc, w zamian za co oni by oczywiście zostawiali tutaj trochę pieniędzy. Ja się nie znam na tym, co mówię, ale ja wielokrotnie wypowiadam się na tematy, na których się w ogóle nie znam. Tylko podrzucam jeden z takich pomysłów i w związku z tym, że on nam się tutaj otworzył jakoś w audycji, to teraz taki kącik łowiecki czy myśliwski kącik w Akademii Rozrywki się pojawi. W kolejności zabiorą głos na ten temat Jan Węglowski, Dagmara Korona i Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski. To będą różne formy łowiectwa, różne formy myślistwa. Proszę posłuchać miłej zabawy. Bardzo serdecznie witam państwa, bardzo serdecznie. Nie wiedzieć czemu ostatnio stale natykam się na różnego rodzaju pamiętniki, memuary i sztambuchy. Ba, żebym się tylko natykał, to by było pół biedy, ale ja je podnoszę, zanoszę do domu, a potem czytam. Nie wierzycie? No to przytoczę fragment takiego ostatnio znalezionego. Z tekstu wynika, że opisał go postkomunista i dobrze mu tak. Uwaga, cytuję. Dasz bur. Nazywam się, zresztą nieważne, i jestem myśliwym. Pojedziemy na łów, towarzyszu mój. Ta, to było kiedyś. Piękne czasy. A teraz? Kto dziś jeździ na polowania? Sama biznesmeneria i tyle. Ja pamiętam, jak zimą 82 wyskoczyliśmy na małe polowanko we czwórkę. Znaczy ja, dyrektor Fadochemu, towarzysz Stachała z Komitetu Wojewódzkiego i taki ich kolega z ministerstwa. Pojechaliśmy do Moździerzyc koło Kończugi, bo miałem telefon z nadleśnictwa, że tam u nich pojawił się rasior. No to ładnie, pięknie obszedłem stanowiska, z każdym Hubertusa wypiłem i czekamy. Nagle gdzieś tak od bałanówki taki ciężki tupot słychać i dziwne odgłosy w krzakach. To myśmy wyczekali, jak zobaczyliśmy cień, wygarnęliśmy prosto w kufer z czterech luf. Do domu wróciliśmy dopiero następnego dnia koło południa, kiedy nam wreszcie przysłali z województwa nowego kierowcę, bo ten cośmy go tak jakoś wyszło. Ale może to i dobrze się stało, bo ten kierowca, co samowolnie opuścił swoje stanowisko pracy i poleciał w chaszcze, związki chciał w urzędzie zakładać. A rasior i tak się nie pokazał. Z kolei raz w nasz rewir przyjechali towarzysze z Chabarowska. Serdeczne chłopaki i myśliwi zawołani. Chociaż trudno nie trafić, mając taki sprzęt. Oni wszyscy, jeden w drugiego ze strzelb tak zwanych kałasznikówek strzelali. A nagonka to każdego dnia nowa musiała być. I jakby tak policzyć, 7 dni po jakieś 90-100 osób dziennie, no to trochę ludzi poszło w las. To były czasy. A teraz... Niedawno byłem na polowaniu z takimi trzema biznesmenami. I co? I nic. Basica z młodymi pchała im się na strzał, a oni zamiast pakować w komorę łap za swoje komórki i interesy załatwiają. To kapitalistyczna gównażeria. Na koniec rada. Jeśli chcesz być dobrym myśliwym, pamiętaj, zawsze trzeba iść z wiatrem. Dasz w bór. Koniec cytatu. No i patrzcie państwo, niby taki stary postkomunista, a jak nowocześnie myśli, co? Bardzo serdecznie dziękuję państwu. Bardzo serdecznie. Jak fantastycznie być myśliwą, potrząsać złotopłową grzywą i pierś w triumfie prężyć w dal. Ja też chcę zostać femme fatale. Ja nie mam zbędnych wątpliwości, zdrowe podejście do miłości. Mężczyzna to jest podłe bydle, więc chyba pójdzie jak po mydle. Od zwierza do zwierza, byle do mnie należał, od duszy popięty, moją magią owładnięty. Lecz co nagonkę rozpoczynam, cała w perfumach i rubinach, trafiam na flamy i babony, co lepszy obiekt to strzeżony. Więc chyba raczej poprzestanę na urzędowo własnym panu, lecz z jego życia zrobię plamę za to marzenie zmarnowane. Od zwierza do zwierza, byle do mnie należał, od duszy popięty, moją magią owładnięty, na łowy, na łowy, co tam okres godowy, na tygrysa, na byka i niech gra. Od zwierza do zwierza, byle do mnie należał, od duszy popięty, moją magią owładnięty, na łowy, co tam okres godowy, na tygrysa, na byka i niech gra. Muzyka. Reportaż penetrujący. Nie, to jest chyba niemożliwe. Ja już jestem po pas w błocie, bo tutaj mi powiedziano, że pojawiła się podobno, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby zabrzmiało poważnie. No ale dobrze. Baba Jaga i mieszka w chatce z piernika. Dokładnie tak. Tak mi powtórzono. Ja chciałem to sprawdzić, bo może ktoś wpadł na jakiś pomysł nowy, czy... Ojejku, ale to było to duże. Kawał pola, trochę lasu. O! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry, co? I co, dzień dobry, co dalej? No, jak to co dalej? No, no dzień samo dobry. Dzień dobry to nie wystarczy, samo dzień dobry. Dlaczego nie wystarczy? Dlaczego pan nie mówi dzień dobry, nie jestem zającem? Bo ja nie jestem zającem. No skąd ja mam wiedzieć? A skąd, ja nie widziałem nigdy zająca, prawda? Nie, no to pan ja... Pan idzie, mówi pan, dzień dobry, nie jestem zającem, wtedy ja do pana nie strzelam, prawda, z obu lów, prawda, z mojej strzelby. No nie, no to niech pan nie strzela, nie, bo ja nie jestem zającem. Jak pan nic nie mówi, to znaczy, że pan jest zającem, no, ja teraz strzelam do pana z obu lów, prawda? Nie, niech pan opuści to, nie, proszę pana, ja pan do pana podejdę, niech pan zobaczy, niech pan się przyjdzie, ja nie jestem zającem, dzień dobry, ja... No ale skąd ja mogę wiedzieć, że pan jest zającem? No właśnie mówię panu, że ja nie jestem zającem. Trzeba się przedstawiać, mówić, ojejku, prawda, bo ja jestem myśliwym i ja mogę pana zastrzelić, prawda? No może pan zastrzelić, no ale dobrze pan ostrzegł, ja pan, bo ja szukam baby, ja... A zająca pan nie widział nigdzie? Baby Jagi. Ja strzeliłem jednego zająca tutaj, tutaj za tym rowem, za tymi krzakami, wie pan? Strzeliłem tego zająca. Strzelił pan zająca? Tak. No ja nie widzę. Gdzie on jest? No ale on, wie pan, bo nie ma go, bo uciekł mi niestety. Uszedł. Nie trafił pan? Nie trafiłem, miał takie uszy związane sznurowadłem, widziałem. Tamtędy szedł. Na czubku głowy? Na czubku głowy. Uszy związane sznurowadłem? Puścił farbę i uciekł. O, tutaj jeszcze jest ta farba. Pan zobaczy, to jest... Aha. To. O, pan uważa, bo pan... Cynober nitro, farba. Ja się uczyłem na kursie myśliwych, że zając puszcza farbę i uchodzi. Tutaj mam, wie pan, atlas. Jest trochę zaskoczony. Francuski jeszcze. Atlas mam. Taki mniej więcej był. To był chyba ten zając. Pan zobaczy. To? Tak, ten. Tu jest napisane, to jest wieloryb. Pan na francuski, tak? Znaczy, no wieloryb. To, tak? To jest na pewno wieloryb, wie pan? Ja do takiego strzelałem. Do wieloryba? No co pan takie rzeczy opowiada? Nie, bo ja nie widzę trochę, wie pan? Wam... Aha, nie, to na pewno tak. Nie jest zając. Ja z tego oka strzelam, mierzę zawsze, z tego, o. Z tego oka, proszę pana, strzelam. Z tego? Tak. Ale lepiej widzę nawet w tym, bo to szklane jest. To szklane oko moje. A to, proszę pana, to jest na pewno zając. To? Bo ja tego, co miał takie uszy związane sznurowadłem, to ten był chyba. Nie, proszę pana. Jeśli pan nie jest zającem, to ja nie wiem do tej pory, wie pan jak dokładnie, jak pan uważa, że tutaj też nie. Ja nie wiem, jak ten zając wygląda do tej pory, wie pan? O. Ale jestem myśliwym, ja jestem teraz, wie pan, teraz poluję, bo to jest sezon teraz, bo się ciepło zrobiło, nie wiem, czy pan zauważył. No tak, zauważyłem. I potem wziąłem strzelbę. No widzę właśnie, pan dużo. Swój samochód terenowy, bo ja kupiłem w Niemczech i bardzo dobry. Dużo mnie kosztował, przyjechałem popolować, wie pan. Aha, to pan. Pomyślałem, że zające mogę teraz trafić, nie? Trafiłem jednego, się tego sobie farbę puścił. Aha. Tak, ja rozumiem, ale wie pan, nie chciałbym, żeby pan mnie potraktował, że jestem... Ja nie wiem, wie pan co, słucham? Jestem niepoważny, ale ja usłyszę, ja ciszej powiem. Powiedziano mi, że tu gdzieś Baba Jaga, proszę pana, ma chatkę z piernika. Z piernikiem? Chatkę z piernikiem? Z piernika. Ja muszę panu powiedzieć, że wie pan, głupio to pan powiedział. Niepoważny pan jest. Aha. Nie, no bo takie chodzą słuchy, ja chciałem zobaczyć, może ktoś... A pan pracuje w radio chyba, tak? Tak, na jakiś pomysł, że... A kto pana zatrudni? Pan jest niepoważnym człowiekiem, ja bym pana w życiu nie zatrudnił. Proszę pana, jak to można wierzyć w jakąś Baba Jagę? Ale ja nie wiem, chodzi mi o to, że pan... ktoś mógł wpaść na taki pomysł, prawda? Dlaczego pan mucha? Bo mi tam się dymi z tych luf. Z tego mojego, to sztucer, mówi, że to sztucer. To chyba nie wygląda, taka długa lufa? No długa, bardzo długa. Była dwururka. Jak to? Jest jedna rurka. Tak? No bo oparłem o drzewo, wie pani. Ale tak obejrzałem, to jedna to ja to, została mi. Coś takiego to ja widziałem. To z tego strzelałem do tego zająca. W muzeum widziałem coś takiego. Tak? No, tak. To znaczy, że to droga strzelba. Albo stara. No nieważne. Wie pan, ja bym sobie poszedł, wie tylko, pan co, że się boję, ja, że pan... Nie, tak? Niech pani nie gada o tej Babie Jadze nikomu, wie pan, bo ja panu szczerze radzę, wie pan. Ja będą myśleć, że pan jest trochę, wie pan, no nie bardzo, rozumie pan. Aha. Jak ja do tego zająca strzeliłem. No właśnie. Wie pan, dobrze. To on mi te farby puścił. No mówił pan, pokazywał pan. Jeszcze chciałem pana spytać, bo pan proszę trochę pan. Zna francuski. I on tak, i ten zając tak kicał tam i tak krzyczał, rety, rety, świr, idiota. Bo w tym atlasie ja nie znam francuskiego, to nie piszą. Czy to jest napisane, że zające mówią, proszę pana, albo coś? Krzyczą, czy coś? Nie. Trafione, jak puszczają farbę. Nie. Nie. No to nie wiem, wie pan, no może... Bo ja też strzeliłem łosia niedawno. A z tej drugiej rurki strzeliłem. Chyba to dwururka, z tej drugiej. Proszę pana. Jak to? No łosia strzeliłem, tu jeszcze mam trofeum. Bo ja na kursie łowieckim, to wiedziałem, że łosie są łopatacze i badylarze. To był łopatacz. Łopatacz. Patrzy, idzie łopatacz. Dwie łopaty ma takie, wie pan. Najpierw nie widziałem łosia, tylko same łopaty, nie? Rozumiem, tak. I ja się składam od razu i pani bach, bach tego łosia. Zaraz, wie pan. I on puścił też farbę, ale nie zdążyłem jej złapać, bo on jakby, wie pan. Ale zaraz. I tę łopatę puścił. To nie jest łopata. Ja go widziałem, tego łosia. To nie jest łopata, na pewno. Tak, nie, pan? To nie jest łopata. Ja mam ogródek, ja się na tym znam. To jest szpadel. A mnie uczyli, że łosie mają łopaty. Że to jest łopata. To jest nie? Na pewno szpadel, wie pan? Wie pan, on z mordy, ten łoś to był podobny do tego zająca, do którego ja strzelałem. Do tego pierwszego? Tak. I jak pan do tego atlasu spojrzy, pan za francuski, to pan mi powie... Bo on trochę, te zające są podobne trochę. Ten wieloryb mówił pan, tak? Tak. On jest do tego łosia podobny, a ten łoś do tego zająca. Aha. To ja tak nie wiem, właśnie teraz do czego strzelam, wie pan, czasami. Tak, ale tutaj... Ale to był chyba łoś. To był łoś. A pan mówi, że to szpadel, tak? Tak, to na pewno. Dzika też strzeliłem. Dzika pan strzelił? Tak. Miał gwizd. Znaczy, ja nie widziałem gwizda jako takiego, prawda? Słyszałem, że ma gwizd, nie? I się złożyłem i bach! I ostrzeliłem mu siodełko, proszę pana. Jakie siodełko? No siodełko mu ostrzeliłem, temu dzikowi. Nie słyszałem, żeby dzik miał siodełko. Wie pan, bo ja poluję tutaj, bo ja mam... Atlas ma pan, ja wiem. Nie, to nie jest atlas. Ale to jest wieloryb, na pewno, to co pan pokazywał. Tak? To nie jest dzik. Bo ja, proszę pana, mam pozwolenie od niedawna, mam tutaj jakieś... Mam. Tu panowie, to było pozwolenie. Gdzie to? Tak, to. Nie, proszę pana, to jest nie... Ja nie wiem, czy mam, dali im pozwolenie na dzika, czy na łosia, czy na co mi dali. To, co pan wyciągnął teraz, tak. To jest papierek na rowerek. Tak, a to? Mi dali teraz takie, to jest na co? To na zająca jest? Co to jest? Nie, to nie jest na zająca. To? To. To jest pozwolenie na widzenie. Tak? A to jest ta karta? To jest... Bo ja nie widzę, bo ja mam to oko szklane. Rozumiem. No to myślałem, to że lepiej będę widział wszystko. Karta na go karta. A nie ma tutaj, to nie jest pozwolenie na zająca, strzelaj do zająca, nie. Ani na łosia? Nie. A na dzika nie ma? Nie. Też? Nie. To może to, ja poszukam, wie pan. A pan poszuka, wie pan, bo jest bardzo ważne, żeby mieć pozwolenie, wie pan. Ja mam pan pozwolenie, szuka. Wie pan, bo... To niech pan szuka, ale koniecznie, proszę pana, bo jak się ktoś zainteresuje, że pan strzela tutaj, wie pan... Mogę mieć nieprzyjemności, Może pan mieć nieprzyjemności, mi się wydaje, że tak, wie pan, no. Reportaż penetrujący Jana Kazimierza Siwka i Sylwestra Witkowskiego. A teraz zapraszam na powtórkę z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Wystąpią dzisiaj u nas Andrzej Brzeski w swojej piosence, Jerzy Dobrowolski i Bogdan Łazuka w skeczu Marii Czubaszek, Jola Sip z Lubelską Federacją Bardów w piosence Jana Kondraka, a zaczniemy od takiego tekstu nagrodzonego kilka lat temu na turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni, czyli turnieju Łgarzy, i to również jest okazja do tego, żeby państwu przypomnieć o tym, że już należy się zgłaszać, już należy nadsyłać teksty, można nadsyłać zgłoszenia swoich prezentacji scenicznych na tegoroczną edycję turnieju, którego finał odbędzie się 18 kwietnia w Bogatyni. Wszelkie informacje, terminy, adresy znajdą państwo na stronie internetowej www.turniej.com.pl. www.turniej.com.pl. Zapraszamy, zachęcamy. No a teraz zapraszamy do wysłuchania tego tekstu. Kilka lat temu wyróżnionego na turnieju małych form satyrycznych. To będzie tekst Cooperfield, monolog Leszka Sokołowskiego, czyta Krzysztof Gosztyła. Cooperfield. Widziałem wczoraj w telewizji, jak jeden gość wlazł do małej skrzynki, a później znienacka spadł z sufitu i piłował żywą babę. Ekscytował się pod sklepem młody Kalina. Swoją babę piłował? Zaciekawił się były kościelny. I co? Przeżyła? Krew sikała z niej jak z naszej pompy strażackiej, ale przeżyła. To znaczy, że nie piłował swojej baby. Orzekł stanowczo były kościelny. Młody Kalina popukał się w czoło. Piłował na żywo! Wściekle krzyknął w twarz byłemu kościelnemu. To wielki Cooperfield! Ten twój Cooper to cygan nad cyganem, bo na niby to każdy potrafi babę przez pół przepiłować. Ale na poważnie to mało który. Tam nie znacie się na sztuce, prychnął Kalina. A do dupy z taką sztuką! Poparł byłego kościelnego Gajowy. Dzika trafić pod nosem inspekcji z nadleśnictwa, o! To jest sztuka! Święta racja! Przyłączył się do rozmowy sołtys. Na niby to każdy potrafi.

kto mi tę wręczył walentynkę. O walu, walu, walu, walu nie, ja nie domyśliłbym się tego, że cię z samego przyślą KGB. Nocna świętego Walentego, nocna świętego Walentego, nocna świętego Walentego. Serwus, jestem nerwus. Serwus. Niech pan zgadnie, za co byłem przebrany na ostatnim balu maskowym? Za kozę. Za kozę to ja, proszę pana, się codziennie przebieram niestety, ale za co ja się przebrałem na bal maskowy? Dla ułatwienia powiem, że za walca, angielskiego zresztą. No niech więc pan zgadnie, za co ja się przebrałem? Za konia. Nic właśnie, przecież pomogłem panu. Powiedziałem, że za walca, angielskiego zresztą. No za co? A to ja nie zrozumiałem. Ach, nie zna pan angielskiego? Osobiście nie. A widzi pan, to dlatego pan nie zrozumiał. No więc przebrałem się za walca angielskiego. No dobre, dobre, co? Takie sobie. A mnie się bardzo podobało niestety. Panowie prosili do mnie najpiękniejsze panie. Nie rozumiem. Ach, zapomniałem, że pan nie zna angielskiego. No więc ponieważ byłem przebrany za angielskiego walca, kiedy panowie prosili panie do walca, to prosili je do mnie, no po prostu. I reżyser N, tak, N, poprosił do mnie moją narzeczoną, osobistą zresztą. I wie pan, co zrobiłem? Sprężyka. Lepiej. Zrobiłem mu, proszę pana, kawał. O, rudy pistolarz. Nic właśnie, nie. Zrobiłem mu dużo gorszy kawał. To jest akurat niemożliwe niestety. Jak gorszych to? Kawałów nie ma. A, to pan mnie jeszcze nie zna, niech pan uważa. Reżyser N. Ny. Prosi do walca, to jest do mnie, moją osobistą narzeczoną. I tańczy raz, dwa, trzy, jak to walca zresztą. To. A ja niespostrzeżenie zmieniam przebranie i z walca przebieram się, proszę pana, za... kozę. Tak. Znaczy nie. Za tango argentyńskie zresztą. No to byłem blisko bardzo. Blisko, ale dosyć daleko, no więc przebieram się, proszę pana, za tango argentyńskie zresztą, a reżyser N my. Tańczy jak głupi walca angielskiego. Dobre. No nie bardzo, ja zawsze na przykład tańczę walca tangiem. Angielskiego, argentyńskim? Angielskiego nie znam, wspomniałem już chyba. A tak, przepraszam, zapomniałem. Wiecie pan, tak to dlatego, że nie znam pana angielskiego, nie rozumiem pan tego kawału niestety. Ale wszyscy to boki zrywali. Z reżysera N. N. Tak. Nie, nie z niego, ze mnie. A to dlaczego? Ja wie pan, że to już nie wiem tego, bo szczerze mówiąc, ja też nie znam osobiście angielskiego, no więc ja nie rozumiem, dlaczego akurat zrywali boki ze mnie, ale krótsze było śmiesznie. A wie pan... Na co się przebiorę następnym razem? Za kozę. Tak. No nie. Co pan się uparł z tą kozą? To jakaś obsesja jest u pana chyba. No więc następnym razem przebiorę się za kozę, proszę pana. To znaczy, nie, za czerwony barszczyk. Ale z uszkami zresztą. Dobre. No, to ja dobre. Powiem więcej, tak. Proszę pana. Takie są. Tak? Tak, bo ja osobiście wolę grzybową. No to pan się może przebrać za grzybową, no. A, pewno nie. No to dlaczego znowu nie? Bo nie. A w porządku. No to pan mnie przekonał od razu. Zawsze, proszę pana, powtarzam, że rozsądne argumenty przekonują mnie, proszę pana. Tylko w takim razie może pan się przebrać za, wie pan co, za pokera. Jak to? Normalnie. No więc wie pan, jak wygląda poker? Wszystkie karty po kolei w tym samym kolorze. No to ja wiem, no pamiętam ze szkoły. Tak. Ale nie bardzo rozumiem, jak mógłbym się przebrać za pokera. Przecież to proste. Jeżeli można się przebrać za pirata na przykład, to równie dobrze można się przebrać za waleta, proszę pana, za damę, prawda, za króla i tak dalej. No, a jak w jednym kolorze, proponuję wino. No, dziękuję, nie piję, wie pan. Nie mam dzisiaj samochodu akurat. A to nie, nie namawiam. A co pan proponuje? Posłuchać ITR-u, Servus. Servus, jestem Servus. Herbata z czasem nabiera mocy, z czasem ciemnieje i chłodnie. Z czasem przychodzi czas na cytrynę, cytryna wnosi południe. Nie mija do dna smak ich spotkania, chodźmy zazdrościć im. Przyjdzie górą, ona doliną i się wydarzy schronisko. On ma herbatę, ona cytrynę, tak się wymiesza im wszystko. Mi nie dodna smak ich spotkania, chodźmy zazdrościć im, im, im. Ta może być bez cytryny, cytryna też bez herbaty. Lecz wtedy ginie smak ciekawości, nowe nie stają się światy. Niech nie mijają godna spotkania, niech kwitnie zazdrość, nie, nie. Można by było spokojnie wydać taki dwupłytowy album. Jedna płyta z utworami kofeinowymi, druga teinowymi. I ta piosenka Herbata z cytryną w wykonaniu Joli Sip i Lubelskiej Federacji Bardów mogłaby się na tym krążku teinowym znaleźć. Za 4,5 minuty godzina 15. Akademia Rozrywki. Rozpoczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie od takich utworów naszego niepoważnego głosu w poważnych sprawach, no bo różne poważne sprawy toczą się wokół nas. To jeszcze jeden utwór, proszę Państwa, napisany już kilkadziesiąt lat temu, a chyba jak znalazł, pasujący do tego, co dziś się dzieje. Piosenka w wykonaniu Janusza Gajosa i artystów kabaretu Olgi Lipińskiej. W laskotek na płotek leci pies, przez pole kartofle, dwa złote zupa już na stole. Lechci pies przez pole płynie, Wisła płynie kożuch, zjadły mole nieszczęście w rodzinie. Płynie Wisła, płynie dudni, woda dudni, chłopcy malowani, a pod spodem brudni. O! Kiedy ranne zorze zachodzę, słoneczko biją się na noże, dwaj panowie steczko. Zachodzę słoneczko danasz, moja dana, wypełniona sieczką, głowa pozwacana. Ele, mele, dudki, siwe, siwe, wołki, miłe, złego skutki, zachwiały się stąki. Umarł maciek, umarł teściowa, mazięcia, ktoś tam umiał, co i osiągnięcia. Cześć wam, cześć panowie, kiedy ranne zorze, może ktoś się dowie, może ktoś pomoże. Ciele, łapę liże szumi, las dębowy komu, tam najbliżej porozum do głowy. A dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś. O mój rozmarynie, co złego to nie my, nie zginęła i nie zginie, póki my żyjemy. O mój